Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 8. Нядаўна мяне добра размалявалі. І ведаеце, хто замовіў? Ніхто іншы, як цяперашні кіраўнік Нацбанка Пётр Пракаповіч. Толькі не палохайцеся. Гаворка не пра крымінал, а наадварот, пра зусім таемную рэч. Пракаповіч замовіў, каб мастак набаляваў мой партрэт. У жывапісу я не надта разбіраюся, аднак дакладна магу сказаць, што атрымаўся лепшы, чым у жыцці. Але вы памыляецеся, калі думаеце, што мне зарабілі персанальную паслугу. Проста ў нацыянальным банку вырашылі стварыць партрэтную галерэю ягоных кіраўнікоў розных часоў. І замест мяне, хоць і апазіцыянер, пустую раму не паставіш. Будзе, наколькі ведаю, і партрэт Тамары Віннікавай, той самай, што ўзначаліла галоўны банк краіны адразу пасля мяне, а потым трапіла ў няміласць і магла надоўга застацца ў няволі, ды здолела збегчы з-пад хатняга арышту аж у Лондон. Пра ролю гэтай прыгожай кабеты у маёй адстаўцы я яшчэ раз павяду. А пакуль дадзім адзін штрых да тэмы партрэтнай галерэі. Шаноўнаму Пётру Петровичу Пракаповічу не ў прыкмет уже 60 стукнула. Думаю, што жаданне застацца ў гісторыі і падштурхнула яго да гэтага партрэту. Натуральна, ягоны партрэт таксама стане ў шэраг з выявай папярэдніку. Застаецца спадзявацца, што нікому не ўзбрыдзе ў галаву прарэдзіць галерэю з гледзішча ідэалагічнай цэнзурой. А мне на той пасадзе сапраўды пашчасліва спрычыніцца да этапных пераломных падзеяў беларускай гісторыі. Я казаў ужо, што лічу незалежнасць вялікім падарункам гістарычнага лёсу. Іншая рэч, што і дасюль не ўсе асэнсавалі гэту каштоўнасць. Добра хоць тое, што сёння афіцыйны Мінск мусіў кінуць небяспечныя гульні ў інтэграцыю. А на пачатку 90-х большасць дзеячоў і ў ўладзе, і ў парламенце уявіць сабе не маглі, як гэта мы без Москвы дыхаць будзем. Кожны крок да стварэння нацыянальнай валюты даваўся тады з боем. Зрэшты, прызнаюся, што пэўныя рэчы мы рабілі і ціхай сапай. Зараз вы пра гэта даведаецеся. Свая валюта з'явілася не ў момант, было некалькі этапаў. Ужо мала хто памятае, што на пачатку зайчыкі хадзілі паралельна з савецкімі грашыма. Саўмін падрыхтаваў гэтыя паперкі з рознымі звярамі проста як карткі, каб абараніць спажывецкі рынак. На пачатку мелася выдаваць іх толькі грамадзянам Беларусі ў пэўнай прапорцыі да савецкіх грошаў, каб ставала хаця б на прадукт. Карацей, задумваўся чыста тэхнічны інструмент, але мы пакрысе пашырылі функцыі зайчыка. Трэба аддаць ўраду належнае. У тым сэнсе, што ён не стаў эканоміць на запалках і надрукаваў шыкоўную прадукцыю. Надалі тым карткам аж 8 ступеняў абароны. Чым не грошы? Де-факта Нацбанк іх такімі і зрабіў. Хоць быў шалёны супраціў, яшчэ ў жніўні 93-го года я ўнёс прапанову надаць зайцу статус законнага плацёжнага сродку, не паслухалі. У Вярхоўным Савеце, у тым ліку і ў прэзідыуме, было моцнае лобі прэм'ера Кебіча. Адзін Ніл Гілебіч звагаўся за беларускі талер. Многія ж іншыя рэгулярна білі мяне за тое, што імкнуся выцягнуць Беларусь з рублёвай зоны. Хоць я даводзіў, пратрыце вочы, гэта сама Расія нас з той зоны выпіхвае. Сапраўды, пасля расійскай грашовай рэформы у ліпені 93-го года іх цэнтрабанк не даў нам ніводнага свайго новага рубля. Мусіць, чакалі, што мы здадзімся на іхніх умовах, і ледзь не даціснулі. Сам Кебіч направіў з Мясніковічам, добра мяне ўшчувалі. Калі мы ездзілі на перамовы з Чарнамёрдзіным, мы, кажуць, пятай калоны не пацерпім. Але ў траўні 95-го года я не вытрываў і даў вялікую прэсавую канферэнцыю. Назваў дамову пра аб'яднання грашовых сістэмаў Беларусі і Расіі мёртванароджанай паперай. Каб вы не падумалі, што я заднім днём малюю сябе гэтакім героем, проста зачытаю кавалачак з газетнай справаздачы пра тую прэсавую канферэнцыю. Цытую. Я, як сумленны чалавек і эканаміст, не магу замоўчваць тыя адмоўныя наступствы, што панясе нам аб'яднання ў ягоным апошнім варыянце, сказаў Багданкевіч. Бо найважнейшыя элементы эканамічнай праграмы, падатковыя і бюджэтныя, а таксама крэдытныя, эмісійныя і валютна-грашовая палітыка будуць зацвярджацца найвышэйшымі заканадаўчымі органамі суседняй дзяржавы. Пад цяперашнім варыянтам дамовы я не пастаўлю свайго подпісу. Канец цытаты. Галоўнае, на той самай прэсавай канферэнцыі я адкрыў адзін страшэнны сакрэт. Расказаў пра здзейсненне на папярэдні нечуванае самавольства. Акурат 18 траўня 94-го года, а гэта без перавелічэння гістарычная дата, управы Нацбанка прыняла пастанову аб плацёжным сродку ў Рэспубліцы Беларусь. Фактычна, яно і надало зайцу статус валюты. У прыватнасці быў усталяваны афіцыйны курс беларускага разлікова білета да расійскага рубля. Я тады сказаў журналістам, дзіця заяц нарадзілася і развіваецца незалежна ад таго, добрыя ці дрэнныя ў яго бацькі. Гэту фразу дружна працытавалі назаўтра ўсе газеты. Дзейнічаў я тады на свой страх ды рызыку, бо іначай краіну канчаткова ахапіла б грашовая анархія. У той крытычнай сітуацыі разводзіць антымоніі з урадам Кебіча не было калі. Ды бракавала кабінету міністраў зразумення, што стаім на мяжы бездані. На адным з закрытых паседжанняў рады я скарыстаў, напрыклад, такі аргумент: калі не выйдзем з рублёвай зоны, згараць уклады грамадзян. Яны нам, кажу, вушы падрываюць. У Саўміне нават не ўзялі да ўвагі. Затое, як выйшла тая пастанова, наляцелі на мяне, як гаўганы. Зрэшты, скончылася тым, што сябрам управы Нацбанка прызначылі віцэ-прэм'ера Мясніковіча. Я такой апекі не надта бедаваў, бо справа была ўжо зроблена. Тым болей не зважаў на істэрыю арганізатараў кшталту славянскага сабору «Белая Русь». Памятайце, былі такія нібыта пісняры братнева яднання, а фактычна агрэсіўныя праваднікі імперскай палітыкі Масквы. Дык вось, яны звярнуліся да парламенту з адкрытым лістом. Маўляў, трэба гнаць Багданкевіча з пасады ў Трышыі, бо ён хоча скарыстаць зайчыка, зноў цытую, у якасці сродку экспрапрыяцыі нацыянальнага набытку рэспублікі заходнім дайчынным крымінальным і паўкрымінальным капіталам. Во яшчэ калі з мяне пачалі мафіёзі рабіць. Ну а потым гэты партрэт давершыць ніхто іншы, як сам прэзідэнт. На закрытым парламенцкім пасяджэнні на пачатку 96-го года ён агучыць сумна вядомыя 15 абвінавачанняў на адрас Багданкевіча. Назаўтра яны былі надрукаваныя ва ўсіх буйных дзяржаўных газетах. Чорны піял распачалі розныя падпівалы ўлады. Мне прыпісалі, напрыклад, катэдж у Раўбічах. Глядзіце, якія шыкоўныя апартаменты ў галоўнага банкіра. Натуральна, і не заікнуліся, што належыць Будыніна не мне асабіста, а нацыянальнаму банку. Але ж я абяцаў яшчэ трохі распавесці пра тое, як мы з Кебічам грошы у Германіі даўкавалі. Гэта цікавы штрых да партрэта былога прэм'ера. Усё ж не быў ён такім прасталінейным, заскарузлым чырвоным дырэктарам, як іншы раз яго малююць. Так, Кебіч упарта ездзіў да Чарнамырдзіна дамаўляцца пра рублёвую зону і разам з тым не складаўся яйкі ў адзін кошык. Я ўбачыў, што пакрысе нашыя начальнікі савецкай фармацыі таксама пачынаюць асэнсоўваць новыя рэаліі. У прыватнасці, на дзіва лёгкаму з уладам дамовіліся пра друкаванне за мяжой новай, паўнавартаснай нацыянальнай валюты, якая можа прыйсці на змену зайцам. У Расіі, дарэчы, грошы можна было надрукаваць танней, чым на Захадзе, але Кебіч зрабіў шырокі жэст і ўзяўся аплаціць за кошт ураду замову ў любой заходняй краіне. Я тады лётаў у Швецыю, Англію, Гішпанію, каб вызначыць, дзе лепей размясціць тую замову. Спыніліся на Нямеччыне. Забягаючы наперад, скажу, што ў выніку новыя грошы нечым няўлоўна нагадвалі нямецкія маркі, хоць эскізы распрацоўваліся натуральна нашымі спецыялістамі. Кіраваў той групай мой тагачасны намеснік Валянцін Заеш. Абышлася замова, як я ўжо казаў, пад 20 мільёнаў даляраў. Натуральна, пусціць паўнавартасную беларускую валюту ў абарачэнне можна было толькі ў звязку з грашовай рэформай. Падкрэсліваю, гаворка менавіце пра рэформу, а не пра дэнамінацыю, калі проста адкідаюцца нулі. А пад рэформу трэба было падвесці падмурак, іначай кажучы, аздаравіць эканоміку і фінансы, утрымаваць інфляцыю. Гэта справа не аднаго дня. Таму Кебіч выдзеліў нам сховішча для тых новых грошаў. Мяшкі з аддрукаванай у Нямеччыне валютай адвезлі на адзін былы вайсковы аб'ект. Сведчу, што ўмовы захоўвання там вельмі добрыя. Кандыцыянеры, ўсё такое. Так што сапраўдныя беларускія грошы, спадзяюся, не заплеснілі і дасюль. Хай пачакаюць яшчэ трохі свайго часу. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.